Free. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za 4199 zł. Taniej aż o 100 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest zgoda unijnych krajów na zmianę w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą i większe ograniczenia importowe. Szczegóły ma nasza korespondentka. W Krakowie pożegnano artystę Leszka Długosza, poeta, pieśniarz i kompozytor, zmarł w wieku 82 lat. Do Sopotu powraca festiwal Dwa Teatry, podpisano umowę na tegoroczną i kilka następnych edycji. Jest zgoda unijnych krajów na zmianę w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą i większe ograniczenia importowe. Porozumienie osiągnęli ambasadorowie państw członkowskich w Brukseli. Teraz te ustalenia zostaną przekazane Parlamentowi Europejskiemu. Beata Płomecka. Uzgodniono kompromisowe rozwiązanie, a chodzi o wydłużenie okresu, na podstawie którego będą uzgadniane limity importowe. Do ostatnich 2 lat, kiedy już następował nadmierny import z Ukrainy, dopisano także drugą połowę 2021 roku. O wydłużenie tego okresu zabiegała Polska i Francja, a także Parlament Europejski, by ograniczenia w handlu z Ukrainą były większe. Wprawdzie zabiegi te dotyczyły uwzględnienia całego 2021 roku, ale część krajów była niechętna. Stąd kompromis dotyczący drugiej połowy roku. To i tak zmniejszy import z Ukrainy wybranej grupy produktów, a chodzi o drób, jaja, cukier, a także kukurydzę, owies, kaszę i miód. Beata Płomecka, Polskie Radio. W Krakowie zakończyły się uroczystości pogrzebowe artysty Leszka Długosza. Poeta, pieśniarz, kompozytor i współtwórca słynnej piwnicy pod Baranami został pochowany w Alei Zasłużonych, nowej części cmentarza rakowickiego. Pożegnali go fani, rodzina, przyjaciele i współpracownicy. W uroczystości wziął udział m.in. prezydent Andrzej Duda. Żegnamy symbol, żegnamy człowieka wielkiego serca i niezwykłej artystycznej duszy. Wybitny człowiek. O niezwykłej inteligencji, elokwencji, pięknie władający językiem polskim. No to jeszcze znakomity człowiek, przyjaciel. Leszek Długosz zmarł w sobotę po długiej chorobie nowotworowej. Miał 82 lata. W trakcie śledztwa w sprawie tropienia ekstremistów państwo przejęło majątek 20 opozycjonistów, poinformował Komitet Śledczy Białorusi. Sprawa została skierowana do sądu. Opozycjoniści są oskarżeni o rzekomą działalność destrukcyjną skierowaną na wyrządzenie szkody bezpieczeństwu Białorusi oraz podsycanie wrogości społecznej. Komitet Śledczy tłumaczy fakt przejęcia domów, mieszkań i działek należących do przeciwników politycznych reżimu Łukaszenki, tu cytat, koniecznością zadośćuczynienia strat państwa ich działalnością. Wszystkie osoby, którym odebrano majątek, przebywają za granicą i prowadzą aktywną działalność polityczną na rzecz wyzwolenia Białorusi od dyktatury. Prezentacje słuchowisk i spektakli telewizyjnych znowu będą się odbywać w Sopocie. Festiwal Dwa Teatry rozpocznie się 22 czerwca. Umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele miasta, Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Pełniący obowiązki redaktora naczelnego Biura Programowego Polskiego Radia Juliusz Kaszyński poinformował, że obecnie trwa układanie programu festiwalu. Na pewno będą to słuchowiska i spektakle, które zostały zrealizowane w tym roku, ale też jest taki pomysł, by zaangażować publiczność w tworzenie spektaklu, taki warsztat Teatru Polskiego Radia. A festiwal Dwa Teatry będzie odbywał się w Sopocie przez najbliższych 5 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Dobry wieczór i zapraszam. Nie milkną echa zwycięstwa polskich piłkarzy nad Walią i awansu na Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni, przypomnę, wygrali 5-4 w konkursie rzutów karnych. Po 120 minutach gry było bez bramek. Część piłkarzy wróciła już do Warszawy, m.in. napastnik Karol Świderski. Fajna atmosfera, na pewno gdzieś taka wygrana i awans na to Euro nam pomoże i mam nadzieję, że uda nam się zrobić jakiś fajny wynik na Euro. Tym bardziej, że gdzieś no w ogóle nie powinniśmy grać w tych barażach, ale fajnie, że gdzieś spadło nam to z nieba i udało nam się awansować na to Euro po raz kolejny, bo myślę, że to jest ważne dla polskiej piłki, żeby jeździć na te wielkie imprezy, grać z najlepszymi reprezentacjami na świecie i gdzieś od długiego czasu nam się to udaje, więc to jest na pewno ważne. No, o świętowaniu opowiedział krótko pomocnik Jakub Moder. Ja szedłem spać koło 4, ale chłopaki niektórzy mieli loty też już dzisiaj do klubów, więc niektórzy szli spać szybciej, niektórzy też później, więc różnie bywało.

naszej zacnej gościni, piosenkarki i obywatelki wszechświata. Tak przynajmniej wynika z tatuażu. Tutaj zwykle jednym zdaniem zapowiadam utwór, który ma się pojawić, który przedstawia naszego artystę, ale zważywszy na to, że dzisiaj mamy dzień szczególny, to po prostu oddam ci głos. Polina Przybysz, z czym przychodzisz? Z czym przybywasz? To jest takie pytanie jak na początek terapii. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? Z czym pani dzisiaj przychodzi? No, ja przychodzę z bardzo takim momentem dla mnie wzniosłym i lekko nerwowym, bo postanowiłam w związku z wizytą dzisiejszą zaprezentować państwu, Polsce całej właściwie, tak? A mój najnowszy singiel, którego nie słyszał jeszcze nikt, w zasadzie taką cichą zapowiedź dopiero wypuściłam, że w ogóle za chwilę nowe wydawnictwo, to będzie epka. I ten numer, który za chwilę tutaj państwo usłyszą, jest pierwszym singlem. Wydaje mi się, że dość zdecydowanym. O, tak. Tak bym go określiła. Tak, myślę, że to jest doskonała reklama. Przechodzimy do odsłuchu. Przed siebie dam krok, to co było zostawia mój wzrok. Mam co myślisz dziś o mnie, trochę queena, trochę pokornie. Wrzucam plany w pole kwantowe, słowa moje nie są matowe. Poleruję odwagę i styl, trochę mnie przeraża twój drill. Myję twarz, ginę lole, nihilizm, parzę kawę do pączków J. Dilly. Jeszcze śpicie po złotej tequili, gdzieś tam pod wieczór będziecie znów mili. Złoty sen z jesy w fentanyli, zombieland, cierpienie, czyjś wynik, wstyd w obliczu małpy i goryli. Ewolucja, coście zrobili. Omijam strach, to wibruje nisko. Chcę się w tym taplać, okej, okay, ja cheat stąd. To jest mój dom, ja mam pościel czystą. Wycierasz gęby diabelskim pyskom. No chodźmy zaskocz tą światłą myślą, że nie ma sensu, że zbyło wszystko. Znieczulasz prawdę, gdy jest za blisko. Ja do niej wbijam jak kij w mrowisko. Klimat jest trochę odbili. Awantura Free Willy Wonka. Młod matrixu się prawda jąka. Aktor dwa i gra też aktorka. Mam przepracowane morale. Czuję się zbrukana ekranem. Opek piłkę i ten na hale. Czas wyczesać mózgowe fale. Wibruje nisko, chcesz się w tym daplać, okej, okay, ja stąd. To jest mój dom, ja mam pościel czystą. Wycierasz gęby diabelskim pyskom. No chodźmy zaskoc tą światłą myślą, że nie ma sensu, że zbykło wszystko. Znieczulasz prawdę, gdy jest za blisko. Ja do niej wbijam jak kij w mrowisko. Omijam strach, to wibruje nisko. Chcesz się w tym daplać, okej, okay, ja stąd. To jest mój dom, ja mam pościel czystą. Wycierasz gęby diabelskim pyskom. No chodźmy zaskoc tą światłą myślą, że nie ma sensu, że zbykło wszystko. Znieczulasz prawdę, gdy jest za blisko. Jedynie wbijam jak kij w mrowisko. Dziękuję i proszę o więcej. Bardzo to będzie. Było ładne. Dobrze, morale. Taki nosi tytuł ten utwór, a epka, która nadchodzi, nosi tytuł Space. Space, tak. Nie wiem, czy grałeś kiedyś w gry, w których był taki pasek jak morale, że na przykład zawodnikom tak, spada morale, nie? Stąd dla mnie słowo morale... Czyli ta epka... takie przeniesienie. Okej. Okay. Czyli ta epka ma podnosić na duchu morale. Jest całkiem dynamiczna. Ten konkretny utwór w każdym razie. Tak, tak. Nie, epka myślę, że oprócz podnoszenia na duchu ma w ogóle z grawitacją igrać. Ile tam będzie utworów? Jak będzie długa? Kiedy możemy się jej spodziewać? Utworów będzie 6. Możemy się jej spodziewać po kilku singlach, które będą ją zapowiadać trochę. Trochę na razie pływamy z tymi terminami, ale jest już wszystko pozamykane, więc to już kwestia tylko tych takich rozdawania kart i tych ruchów terminowych. No ale myślę, że w wakacje będzie komplet. O, myślę, że na wakacje to muzyka idealnie się nadająca, taka dynamiczna. Tak. Zdecydowana, jak to sama określiłaś. Ale tutaj chciałbym wrócić do wracając, ponieważ... Tutaj chciałbym ci pogratulować Fryderyka za najlepszy album w kategorii Soul, R&B, Reggae. Ale jeszcze wcześniej chciałbym nawiązać do tekstu w tym utworze, który przed chwilą usłyszeliśmy. Tam się pojawia Jay Dilla. I tak, to fajnie nam się skoreluje z płytą, którą wybrałaś, ale chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych Frederyków, jak to jest wygrać Frederyka, bo to twój nie pierwszy Frederyk. No i przede wszystkim też jak się pracowało nad tą poprzednią płytą, bo tam było naprawdę bardzo dużo fantastycznych fitów. No, z jednej strony był Kuba Więcek, było trochę na jazzowo, z jednej strony pojawił się Szczyl, więc było bardzo dużo różnych gatunkowych akcentów na tej płycie. Tak. W ogóle dostawanie Fryderyka, jak się jest małym szczylem, jest takie A jak się jest już dorosłą kobietą i trochę się spędza czasu już na tym rynku, w moim przypadku to no niestety są już dwie dekady. to taki moment, kiedy faktycznie jest się dostrzeżonym przez akademię, jest waży więcej chyba tak mentalnie. Okay. Myślę sobie, jeszcze jest dla mnie miejsce i wciąż tworzenie muzyki ma sens. To jest jakiś taki stempel potwierdzający coś, chociaż nie do końca jak gdyby niezbędny, prawda, do tego, żeby w tym życiu artystycznym mieć to takie niepowstrzymanie się od dalszej twórczości. Ale na pewno jest to mega, mega miłe. Masz potrzebę wymyślania się na nowo? Bo wracając, w porównaniu z tym utworem, który nam wybrzmiał parę minut temu, to są dwa różne światy. No najciekawsze jest to, że tam w ogóle ciężko mówić o wymyślaniu. To jest bardziej, czy wymyślanie odbywa się jak spotykamy się na przykład z wują HZG, z którym ten utwór powstał i po prostu siadamy nad komputerami i dobrze nam głowy bansują i czujemy, że zmierzamy w dobrym kierunku i tam jest wymyślanie, które jest intuicyjną drogą w danym czasie i przestrzeni bardziej niż kreowanie kierunku gatunku. W ogóle gatunki chyba już powoli wymierają jak czyste rasy ludzkie. Tu można pięknie rzucić aluzję do twojego tatuażu, do którego nawiązywałem na początku, czyli Obywatelka Wszechświata. Dlaczego akurat taki tatuaż? Ja się śmieję, że to jest tatuaż, który jak już umrę i znajdą mnie kosmici, to będą wiedzieli, że jakby jestem stąd. Ale nie muszą jakoś szczególnie wyszukiwać homeland, w który będą mnie... To jest chyba moje takie poczucie. Ja też nie do końca mam taką przynależność ani właśnie gatunkową, ani terytorialną. I nie czuję takich granic w sobie. Może jestem tutaj nie najlepszą patriotką na przykład też w związku z tym, ale po prostu czuję się bardzo wolnym człowiekiem. Bardzo ładnie powiedziane. To nie szkodzi. To absolutnie nie szkodzi. Tym bardziej, że właśnie z tej wolności powstaje bardzo dużo miłej, przyjemnej, różnorodnej muzyki i myślę, że to jest dobry moment, że możemy przejść do płyty, bo sama płyta, którą wybrałaś, też jest doskonałym przykładem tego, że gatunki się mieszają i jest bardzo różnorodnie. Tutaj chciałbym się przyznać do czegoś bardzo głupiego, co powiedziałem wczoraj, ponieważ zapowiadając tę audycję powiedziałem, że przyjdziesz z płytą rapową. W jakimś tam stopniu jest to prawda, ponieważ trochę rapu jest w tej płycie, ale przyznam, że ja kompletnie nie skojarzyłem D'Angelo w tamtym momencie i po prostu jak zobaczyłem okładkę tego albumu, to myślałem sobie... Życie na rapie. Tak. Wygląda jak życie na rapie, to tak, prawda. Tak, dokładnie, bo tam D'Angelo stoi bez koszulki w takiej, nie powiem, że groźnej pozie, ale jest czarno-biały. Sama okładka też ma bardzo dużo takich neogotyckich fontów użytych, więc ona jest taka bardzo, powiedzmy, że stwarza bardzo ciekawy pozór, bo ta płyta w środku jest po prostu czymś pięknym, takim przyjemnym, ona jest otulającym. Masełkiem. O, to jest bardzo ładnie powiedziane. Więc dlaczego to masełko twoim zdaniem jest perfekcyjne? Album Voodoo, o którym mówimy, D'Angelo, jest płytą... no są takie rzeczy w ogóle, takie materie we wszechświecie, które na przykład z pewnego kąta dobrze sfotografowane albo dobrze pokazane, wyglądają pięknie, a z innego już się okazuje, że wiadomo. Natomiast ten album jest czymś takim, co można pod każdym kątem prześwietlać i w zasadzie on się nigdy nie nudzi. Praktycznie na żadnym sprzęcie źle nie brzmi. Powiedzmy, że się nie zgodzę, ale kontynuuj. Ale mam takie uczucia, że po prostu każda fraza i każde jakieś takie połączenia międzyludzkie, które tam występują, i chyba okoliczności powstawania tej płyty, bo ten magiczny czas Soul Aquarius, który wydarzył się w Electric Lady Studio, był chyba czymś, co nie wyobrażam sobie swojej rzeczywistości, percepcji muzyki bez tych wydarzeń, które wtedy miały miejsce. Tak. Jakiś czas temu opowiadałam o płycie Miss Education of Lauryn Hill w innej audycji. I tak sobie myślę, że po prostu te wszystkie sklejenia się bohaterów, takich właśnie jak Questlove, Pino Palladino, D'Angelo, tak, J. Dilla, DJ Premier i James Poyser i tak dalej. No to są takie spotkania, które w zasadzie może nie na taką globalną skalę świadomościową, bo jednak soul, neo-soul był i jest wciąż jakimś undergroundem w ogóle takim. Natomiast no, dla mnie to był mainstream mainstreamów i myślę sobie, że że poziom jak gdyby wpływu akurat tego albumu, bo Brown Sugar też był pięknym albumem, ale ten album jakby, no nie wiem, miał w sobie wszystkie czynniki naraz odpalone. Mhm, trochę się zgodzę. Zważywszy też, że właśnie wspomniałaś Electric Lady Studio, które zostało wybrane przez D'Angelo, dlatego że absolutnie kochał Hendrixa. I to było bardzo ciekawe, że oni weszli do tego studia właśnie jako Soul Aquarius, jako kolektyw i nagrywali 3 albumy jednocześnie. I oni po prostu krążyli sobie po tych studiach i kiedy przygotowywałem się i słuchałem wywiadów chociażby z Questlovem, to on wspominał, że oni nagrywali jeszcze właśnie płytę Like Water of Chocolate, Common i Mama's Gun. Tak, właśnie. Tak. No ja sobie mogę wyobrazić tą sytuację i w ogóle moją ulubioną chyba czynnością w tym życiu jest komunikowanie się z muzykami i w ogóle spotkania zarówno w graniu, jak i w rozmawianiu i w ogóle w przebywaniu z ludźmi o podobnej wrażliwości i wyobrażam sobie właśnie te nie wiem, miesiące, czy w sumie nawet chyba lata, które tam oni po prostu krążyli ze studia A do studia B, mijając ponoć tam żył kot, który wierzono, że był to duch Hendrixa. O, proszę bardzo. Więc mijając tego kota przy założeniu, że nikt nie miał alergii, bo ja bym nie mogła mijać tego kota. O, szkoda. Myślę sobie, że po prostu chciałabym na przykład posłuchać taśm nagranych przez ściany tego studia, w których oni po prostu sobie gadają. O niczym i o wszystkim. I oni po prostu tam tworzą, bo ten proces właśnie tworzenia Voodoo trwał długo. Tak. W sensie D'Angelo naprawdę kazał czekać długo na ten album i on sam mówił, że po prostu ta muzyka do niego przychodziła. Takim momentem przełomowym były narodziny jego syna na przykład. I to spowodowało, że ten writer's block spadł i oni zaczęli faktycznie pracować, ale głównie tworzenie tej muzyki polegało na jamowaniu. I on sam mówił, że właśnie Questlove tam grał powiedzmy drugie skrzypce do tego albumu, do tworzenia tej płyty. Można tak o niej gadać i gadać, ale chciałem zapytać, jak ta płyta wpłynęła na twoją twórczość, bo można powiedzieć, że no, Sisters trochę położyły podwaliny pod neo-soul w Polsce. Ty tak powiedziałeś. No, ja myślę, że ponieważ jak miałam 15 lat wtedy, 15-16 lat, to albumy, które miałam, słuchałam miliardy tysięcy razy. Bo one były fizyczne, je się wkładało do minidiska i one w tym minidisku przebywały przez miesiące i lata. I tych płyt nie miałam tysiąca, tylko 15, które wymieniałam, więc mogę powiedzieć, że Voodoo przesłuchałam milion razy i na przykład sposób budowania harmonii wokalnych był dla mnie zdecydowanie, no na tej płycie to był wyznacznik. Więc jak sobie nawet słucham swoich własnych rzeczy, czy już potem nagrań solowych i myślę o tym, co chcę usłyszeć, to często chcę usłyszeć w tej harmonii coś z wudu. Jakby nie ma tam analizy we mnie takiej harmonicznej, w której wiem, czy to teraz jest w kwartach, czy w tercjach. W ogóle mnie to nie interesuje, tylko albo czuję ten taki brud, tą taką wręcz, ja wiem, jakąś niedoskonałość w tych, w tych połączeniach, albo szukam dalej. Poszukajmy w takim razie tego całego piękna, który jest na tej płycie. Niestety ten album trwa 90 minut, więc nie możemy odegrać połówki. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy nawet odegrali całość, ale niestety czas płynie nieubłaganie, więc będziemy grać utwory 9, 11, 12 i 13, czyli końcówkę. Zaczynamy od hiszpańskiego jointa. Tak jest. Never been brave, feel this way. Little something to get me through this day. Give me a little bit. No time, man. Won't it be a good day? So everybody need feel free. Letting go and let on my feet. Rush the you. Come true. Oh, that's

Your own, and this day will come. Yeah. every day. See you grow. And remember what you already know. And that's how it all should be. You and my someone. Through all the time in history. Yeah. Ooh, and that. Whoa, whoa, whoa. D'Angelo i Afryka. Pięknie nam gra w tle. I tak kończy się ten fantastyczny album. Polecamy go w całości. Pauliny niestety już nie ma, ale zdążyła się pożegnać. Ale jeszcze się płyta nie skończy, ty już musisz uciekać? Ja już muszę uciekać, życie. Życie, a tak naprawdę to puściłam singiel i uciekam, bo boję się reakcji. Nie, był bardzo piękny. W każdym razie, jaka to była płyta, moja droga? To był album D'Angelo Voodoo. Płyta życia mego. Polecamy do odsłuchu całości. Tak, ja polecam słuchać w łóżku. Paulina Przybysz. Albo w samochodzie. Wszędzie można tej płyty słuchać, bo to naprawdę piękny album. Szkoda, że tak krótko. W każdym razie to była płyta Pauliny Przybysz, a teraz za pośrednictwem magii prozy przeniesiemy się nad morze. Teraz tyle wrażeń nazbierałam sobie. Na plus, na minus. Że chciałbym siąść razem z wami i zastanowić się, no dobrze, ale więc co przed nami stoi? Ja myślę, że można mieć dobre nadzieje. Ile razy wyjeżdżam na Polskę, tyle razy zawsze wracam jakiś podniesiony na duchu. Znajduję młodych ludzi, co pracują, znajduję dyskusje gminne, gdzie rozsądnie sobie chłopy gadają. Rozmawiam z rozsądnymi robotnikami. Ciąży nad nimi ten jakiś kacenjamer, to prawda, ale jest z czego budować. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdynia, świat. Rozciągnął się przed nami widok pięknego, nowoczesnego portu z wnoszonym na pierwszym planie gmachem Instytutu Morskiego, w którym poza wszystkim innym będziemy mieli również akwarium morskie. Kiedy przeciągnęła przed nami Gdynia, ruszyliśmy do Copot na śniadanie, wydane przez Radę Portu Gdańskiego. Portem Gdańskim zawiaduje Rada, do której porówno wchodzą Polacy i Gdańszczanie, a przewodniczy neutralny. Siedzimy z dwoma Finami. Wicedyrektor Rady Interesantów Portu Gdańskiego, pan Kollat, bawi ich rozmową o naszych poczynaniach morskich. Okazuje się, że statek Sarmacja, chodzący do Lewantu, musiał zmienić nazwę na Lechistan, bo